سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سورة حدید مدنی سورة دے ترتیب د تلاوت کی وہ پنزستم پس سورة واقعنا او ترتیب د نزول کی ونوی نمبر دے 97 نمبر پس دا صورت زلزال نا دا صورت نازل شوی دے ربط دا دی دا مخی صورت سرا پا گنو جو باندیو کلچ مخی صورت کی بیان دا قیامت اوشو نو دی صورت کی اغا اعمال ذکر کئی چی پاغی بانی قیامت رازی یعنی اغا عقیدہ غلط دا ددی و جنا ور پسیرار یا مخ کی صورت کی ہوئی فسبح بسم ربک العظیم ندی صورت کی ابتدا کی ہوئی سبح للہ ددی و جنا ور پسیرار دعوا د صورت ترغیب انفاق او جہاد تھا ددی زائنا لس تالس صورتنا یو مضمون باندھی چ جہاد او انفاق پچھے ذکر دے پنج صورتنا مصدر دی فسبحا یسبحو باندھی او پنج کیاس کئی دی کہ اشارہ و جہاد تا او توحید تا چدا اللہ توحید بیان کا او جہاد کا خلاصہ دا سورت دا سورت دو حصے اولا حصہ شپگ آیاتنو پورے واو پائے کہ ادلہ اقلیہ ذکر کول پہ اس بات دا توحید او بیائے ترغیب ورکو انفاق تھا بیوجوی الخمسہ دا اول حساش پگیاتنو اول کی اس بات دا توحیدو او بیا ترغیب انفاق تھا بیوجوی الخمسہ پاغت کنزو وجو سرا دا لنبنی حساش ترسلی رشتہ میا تھا پورے وار او بیا دویمہ حصہ دا شروع وا دس فنزشتم آیات نا دویمہ حصہ دا فنزشتم آیات نا پائے کی دلائل نقلیہ رب العالمین ذکر کول واقعات نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نا خیالو کی ترجمے تھا اللہ فرمائی سبح للہ تسبیح بیان کا دا اللہ بلکہ نہ اے دا اللہ سورتوں نے دی دا کم کم دی لس سورتنا یو حدید دویم مجادلہ او دریم حشر سلورم ممتحنا او پنزم صف شپگم منافقون وم تغابن اتم طلاق نہم تحریم او لسم ملک تر صورت ملک پوری. سبحا للہ تسبیح ہوئی اللہ لرا آغا مخلوق چی پاس مانونو کی دیو پزمکہ کی دا اللہ دے غالب و حکمت والا دی اللہ لرا بادشاہی دا اسمانو دزمکی دا جو اندی کول کے امڑ کول کے دا اللہ پارے اس ایمان قدرت والا دے دا اللہ والکیو والآخر او آخر کے بوی والظاہر او غالب دے رب العالمین والباطن او عالم دے پغیب باندے. گورا تفسیر قرطبی ہوئی ظاہر غالب دے والباطن او پٹ عالم دے پپٹو باندے یا مانا والظاہر اچت دے یا ظاہر دے پہ اعتبار دا علم والباطن او پٹ دے دلیدو دا مخلوقاتنا ظاہر دے پہ علم باندی او پٹ دے دلیدو دا مخلوقاتنا او دا اللہ دے پارے اس بانے پویا دی اللہ لرا دا اللہ را ذات تے پیدا کری دی اسمان نوز مکا پا مقدار دشپا گرزو کی بیا استوا کری دا پارش باندی پویا دے پاگا چی دنکی گی پزمکا کی او پاگا سر چی روزی دا دزمکی نا وما ینزل من السمائی او حاگا سر چی رالی گی دا برنا او اون وما یارجو فیہا او آغا سوچ وردن نکی گی پدیز مکا او پدیز مکا کی اغیبانیم پویا دی یا وما یا رجو فیا او آغا سوچ او آغا مال چی وردن نکی گی فیا پدی اسمان کی جس وردن نکی گی یا خیجی نو پاگی باندی رب العالمین پویا دی وما یا رجو فیا او هاگا سوچ وردن نکیگی پاسمان کی یاخی دی اسمان تا پاگی باندی رب العالمین پویا دی دا اللہ تاو سر دی اے نما کنتم کم دائی چوئی تاسو اللہ پا چی عمل کوئی تاسو بصیر لیدن کرے دی اللہ لرا بادشاہی دا اسمان نو دزم کرا او اللہ لرا ترجو الامور واپسی دا دٹولو کارنو یولجو اللیل فی النار دن کئی رب العالمین شپی لرا پورس کے او دن کئی ورزی لرا پشپکی او دا اللہ دے پویا بذات صدور پرازنو دا سنو باندے. گورا اگا پینزو جی چی مال اولگو دا اللہ پلار کی دلتن شروع شوی اول شپگ آیاتو نا چی پائی کی دا توحید بیانو اس اگا وجوی خمسا اگا پینزو جی پا انفاق باندی چی مال لگو اول وجہ چی مال ستا ندی اللہ تا پاتی کی گی اللہ تے ورکا مال ستا ندی تی پیاسی دا پاس کنول سوکی داری تو سوکی داری خوا بابا چی مرگ راشی دوسترگی پڑشی نبیا بے اس نی گرے تی پیاسی کنولے دا دہلی دا حافظ گنتی پکلا کی گا ماں دہلی کی او حافظ ہو نو پلار کی ناس تو آغا دور دا سو چی خلق سرا بینکو ننو دا سی زننو چی پا بینک کی پیسی کی خودی نو دا تگری گتائی بے ورطا جوڑا کری وا تیلی گنتی آئی کی بے کیو چی خودی اوزان سرا بے گردو لیو ماں کالدار پیسی بوئی دا نوٹونا موٹونا نو نو یو سڑے روان دے مازیگری ما خام تا تیم قریب دے آغا پا گتائی کے پیسی دا سی شرنگولے و روان دے پلارا لو بیور سرکتی نو دا حافظ دا غوگونو ندیر تیزی دیکھ نور نی غوگونو ندیر تیزی نو دا شرنگار واوری دا دی سری تا ہوئی ایرو را وی ہاں وی دا پیسی ماتم لگی را کا کلاس کی وارم را وارم چیزلمی خوشی ناغوی آفر سیب دے ورے کی نو چور کے اغلاس کے واڑ راوڑ بیا اور تو سرا کا زم زما کار مستا پیڑ خوش حافظ چگی چگی ہوئی وہ خلقا غل دے پی سرا ناخلی خلق را گڑشل دا سپا وہی ماور سڑے ہوئی خلق را گن سل کم دے دے مر کے اخیار دم ہوئی کم دے سیشو دا خوڑ بس زان گڑ وڑ کا دے ہوئی چاہ کس خورا سر گتو کا اس بس کو دے اس گوری حافظ تے انتظار دے چاہ کس کم پلے جی حافظ را روان دے دے اور پسی را روان دے حافظ سے جماعت ترا دے حافظ سے چمز ور کے پا مسلبان دی باس خوتنی ٹیم دے دے خلق تو یہ خلقا زرد جماعت خالی کئی ز ور بندو میں ادکے گا ماں ہستل شرے ماں خیر دے پا جماعت کے حافظ پسی مزو کو نو حافظ سے بھی او گٹ للار چی تک تک تانگورا اٹھا کئی کسو کیای نوزائی بل گٹ للار چی دے یو گٹ نہ بل تلار چی بل نہ بل تلار چی اس حافظ سے خو خیال ہے خیر کے حافظ سے خو پیشی چی سکشتے نا اور انہیں بند کر دا جماعت دروازی او دے پا مسلکی ناستا او پا مسلکی ناستو سرا دے دا پیسے راواخ لی دی گتائی کے ادا سی کی برے اونج دا سی او بیا اور تلاس دنی سی اگر لاس کے راشی دے سینے سر را سو جنگے اور چھنک تنگو کی واہ چھ خدای ورکی چاہتن پوش میدانے ورکی دو سو زلدہ سے اکرل دا سڑے رو رو رات لو رو رو رات لو وہ چراغے دے چھ برے اونج دے بس اگر لاس کیوں نہیں ولی رو کن تلا سی اوہ تو چو تو حافظ ترگی نے لاس دا سے بر نیولی دی کہ پیسے بڑا بول سی گی پیسے نش پیسے را نہ گئی حافظ سے ڈانگور واپس تب بر برگو کے دا سے نہیں کرے گا ہوئی کہہ دی برگو کی نکتی تو لش پا حافظ پری تیرا کہ پیسے سیشو سار مقتدیان راغل حافظ سے بر برگور اور ڈانگور دا سے برگو کے ہوئی مقتدیان اور تو حافظ سے خیر خودے پے او گورئی تا سو بر مانا پیسے چرت منگ قانونی بولی دی تاسو لوگ گورئی برا ایور تے آفیس سے با دل تو پیسے میں سینی سے وینا کرا گوتائی کیوی تاسو گورئی واہ دا دیلی دا آفیس گن تکلا کیا پی ما تیسے سوکیدار پی کنو لے چھ مرشی بیاری پی بچی جگرے کئی نوارے کدا اللہ فلار کی کرا اللہ وی آمینو باللہ ایمان والے پا اللہ و پا پیغمبر دا اللہ و خلچو کئی دانا چھ گردولی تاسو ناس پاگی باندی بس آجسان چھ ایمان والے تاسو نا او خلچو کو دینا عجر بیلوی او وما لکم سشوی تاو لرا چھ ایمان والے پا اللہ و پا پیغمبر را بلی تاسو لرا دید پارا لیتو منو دید پارا چھ ایمان والے پر اب تاسو تاکہ سراغ سے اللہ میثاقکم مضبوط وعدہ ستا سنا کیتا مومنان دا اللہ ذات رالیگی علی عبدی پخپل بندہ آیات بینات آیاتنا واضحہ دل پارا چوبا سی تاسو دتیرون رنا تا او یقین اللہ پتا سبان دی واوا مہربان دی یا روف لروف رحیم نرمی کے ان کے مہربان دی وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ اس دویم وجہ دے انفاق ذکر کی اگر دویم وجہ دادا چگورا مال دستا دے خوالاتا پاتی کی گی نو خرچے کا کہنا ولی دا سکے دا اللہ تے ورکا اللہ تا سم پاتی کی گی نو ورکا اللہ ومالکم سشوی تاو لرا چی خرج نکوی دا اللہ پلار کی خاص اللہ لرا میراث دا سمرنو دزمکی دے ندی برابر تا سنا سوک چی خرج کئی من قبل الفتح وڑان دے دا فتحنا یا دا غلبینا وقاتلا و مقابل کئی دا کافران سرا دا برابر ندی چی دا فتح دا راتلونا وڑان دے خرجو کیو مقابل کافران سرو کی اللہ وی دا برابر ندی اولائکا زم درجتن دالو درجو والدی من الذين دادا کسان دی چې خرج کوي وړاندې من بعدو بعد د فتح د مکینا وقاتلو او جګړه کوي الله وی وکل وعد الله الحسنى یو سرا یا ټول سرا وعده رشتیا دا ګوره یو طرف تا د فتح د غلبې نه وړاندې خرج کوي او مقابله کوي او بل الله وی اولائک اعظم درجتان تا کسان لیو درجو والدی دا کسانا چه خرج کئی بعد دفتنا و قاتلو مقابلہ کئی کافران سران مقابلہ کئی کافران سران نو دام لیو درجو والدی حر یو سران طول سران وعدد اللہ داد جنتا او اللہ پاچ عمل کوئی تاو خبردار دی اس درے موجہ یرا زال لا تے کرز ور کا کرز مانا سنگ چی قرض ادائیگی لازم دن اللہ بے لازم بدلی در کی خوری کا سوک جا سرے چی ورکلو کی اللہ تا ورکل خشتا بدو چن بکی اللہ دی ورکل لراو دل ربی عجر عزت من ارد کامت وینی بات مومنان او سڑی و مومنان خزی یس آنورهم چی مند بوئی راد بینا یس آنورهم یس آنورهم منڈی بوئی یس آ منڈی بوئی رنا دینا بین دی مخد دینا بے ایمانیم بے ایمانیم او خی طرف انو دیتا بشرا کملیوما زیر دے تاسلا اللہ بوئی ننرز جنتنا چروان بی دونو لان دیداغی نرنا مشبی دی پدی کی داد کامیاب لوی فرد قیامت ابوئی رب العالمین منافق یوما فرد قیامت یقول المنافقین منافقنا وعیب منافقان سریو منافقان خزی للذین آمنوا حق کسانو تا انظرو انظرونا انتظارو کئی منگتا نقت بسم نورکم چواخلو درناستا سنا اللہ فرمائی منافقان سڑی او منافقان خزبا فرد قیامت مومنان تو یہ لگ انتظارو کئی کنا چی واخلو منگا در راستا سنا لگ منگتا رنا را کئی زکا قیامت کی با تیارا ہو تیاری وی رنا بنی رنا بصرف دا عمل رنا وی بل رنا بنی نو دا منافقان بوئی لگ منگتا دا رنا را کئی کنا نو قیلا او بویل شدی منافقانو تا منافق چی ظاہر کی زانتے مومن وی مسلمان وی لیکن کارون دے اسلام نکل زناگان کولی شرابون اسکل غلط کارون کول دا قرآن مخالفت و خلاف کولو دا قرآن حکمون نمنل دی توی منافق ظاہر کی وی مسلمان مزو دست کئی لیکن کئی غلطی نو دیت بویلشی قیل آو بویلشی ورطا چی واپس شئی ورا کم رستا سنا فلت مسو نورا نو لٹوئی زاندر رنا زی مو قصر رنا نشتی خپل زان تر رنا گو رئی کنا مومنان بورتو ہوئی بس ابو والشی پا مزدوی کیو دیوال لہو بابن چی دی دیوال لرا یو دروازہ بئی باطنو دن نا طرف دا دی دیوال کی رحمت بئی وزائرو او زائر یا باہر طرف دا دیتا باہر دا دی وزائرو او باہر طرف دا دیتا من قبل العذاب مخامق دا مخامق بوی عذاب ظاہر طرف چکم دے مخامق کاری اغب عذاب بی ینادونہم آواز بو کرشدیم آواز بو کی دوی مومنانو تا دا منافقان با مومنانو تا ہوئی ینادونہم آواز بو کی دوی مومنانو تا علم نکم ماکم اینو منگا تاؤسرا او مو خطاو سرو کنا گورا منگ تو ہم لگرانا دا دینا را کئی قالو نوائی با وائی با مومنان دی منافقانو تھا بلا بلکی ولیکنکم لیکن تاسو فتنتم فتنہ کے چولیو پل زانونا او تربستم او انتظار کو تاسو زمون پا بارکی دا مصیبتن و تکلیفنو چی کلے با مصیبتی و کلے با پی تکلیف راجی دی مومن باندی نو تاسو انتظار د مصیبتونو کوم د پاره اوس ټینګ شي فتنه کې چولی او تاسو خپل ځاننا او انتظار کو تاسو شک کو تاسو ورتب تم یعنی شک شکک تم فتوحید تاسو شک کو پتوحید کی او دو ککڑی وی تاسو لرا الامانیو امیدونو دا دنیا امیدونو دا دنیا دو ککڑی وی چی مرا خیر کیو بیا نیک شی کنا اوس خو خیر دے لالکی اخیر کی بدا جماعت گوٹونی سی او نیک بشی و گیر بو ساتی دو ککڑی وی تاو لرا امیدونو دا دنیا اگر شاعر وی کنا وی پکنجر تو بھی زرگے سوڑ کو اس راواغ استل دمکر کتابنا اول کی کنجر تو بہ غلط کارو نہ کئی او بیا پاخیر کی دمکر کتابنا راوالی زان نہ شیخ جوڑ کی زان نہ دیندار جوڑ کی او بیا دو جماعت گٹنی سی دا اللہوی دا منافق صفت تخا اغادیس کے چرا دی کہ وہ تن دارش دسوری دلال نہیں بھئی پاغ عورت بانے بدا اللہ دارش دسوری نہ بل سورے نہیں ہوئی آئی کیوں آغا نوجوان شاب النشا فی عبادت اللہ کہ وڑو کوٹوالی کی دا اللہ دینی منلو دیندارو او دے پا دینداری دینداری کی بڑا شو تو دے بدارش دسوری دلال دی او چی اول کی اللہ دی معافیو کینو زان پن غلط اس طرح کرو غلط و پسے منڈے والے او بیا پاخر کی دا جماعت گوٹی انہوں دا سنخا اللہ بورتا ہوئی ملا بلکی مومنان بورتا پا قیامت کی ہوئی چھ دو ککڑی ہوئی تاو لرا امیدونو دا دنیا تردی چراغے حکم دا اللہ حکم دا اللہ یعنی مرگ امر اللہ مرگ در تراغے او دو ککڑی ہوئی تاو پا اللہ بانے شیطان دو کباز او دو ککڑی ہوئی تاو پا اللہ بانے الغرور شیطان دو کباز بری بجلی راگا بری دا بجلی راگا نو جنریٹر بن کے خا او دو ککڑی ہوئی تاو پا اللہ بانے الغرور دو کباز شیطان بس من رض لا یوخذ منکم وابن غستے شیطان نا فدیا ولا من الذين كفروا او ندا كساونا چ کافر دی زائس تاسو دور هي مولاکم داور لائق دے تاو تاو بد دے زائد ورتلو الم یعنی للذین آمنو او زجر اللہ ور کئی کفار ہوتا دا غایا چنو دی دلان دی تفسیر قرطبی و واقع ذکر کئی چھ فضیل ابن عیاض دا عربو یولوی ڈاکو ہر وقت 40-45 کسان بدس رو او دے با گردی دا پکورنو ڈاکو چولو دا پارا یو رزوا چی دے دشپی وقت تے کورتا دیو ڈاکی پنیت بانے برو ختم چکتا با کسیم داور با کلاو کم او دا مرگری برادن نکم او دا کور بلوٹ کو پدی کور کی نیمی تشپر سے دلی یو زنانا دا اللہ دا کتاب تلاوت کی دا اللہ دا کتاب تلاوت کی دا اللہ کتابی وی دا یاتنے وی چونکی ملک عربو جبا عربیوا او قرآن عربی و او داکوم عربی و دا یا سنوئی علم یعنی للذین آمنو آیا ندے نزدیشوے خلقو تا للذین دا پارا دا خلقو آیا وقتا چی مان راڑی او نرمشی زونا دا دوی دا اللہ کتاب تا دا چی دا کوٹی پا سر باندی دا یاد دا غزنان دا خلی تلاوت واوری دا نو دا چگه کی الان اس وقت راگه بلا الان بیشک اگا وقت راگه لان دی داکوان والار دی مرگری اگا ور توی فزیلا لیونی چگه وی خلق بخبر شی او نقصان بورسی خلق براویخ شی دی ورته وی مرګرو پارام کی نه ما چې سواوري دل غتا سنی دی وری دی لاړو او صحیح مانو کی توبه اختا توبه اختلا او صحیح مسلمان شو او بیا د بیت الله خادم شو چې په بیت الله کی خدمت به کول او ثواب د بیت الله به کو په جڑا جڑا به ځان ته گریوان په خلونکو دا چې دیندار جوړ شو چې په صحیح مانو کی توبه اختا او داغه په خبرو باندې چې د تسلی خبرې به کولی بادشاہان ور تراتل او بادشاہانو ته به داغه په خبرو باندې تسکین ملاوېدو چرته به وایو د بادشاہانو زړه له به تسکین ملاوېدو داغه په خبرو باندې دا چې هغه مشهور صوفی ته جوړ شو اول لوی ڈاکو دا قرآن دا اورېدو د وجې نه الم یعنی للذین آمنوا ان دې راغلیا کساو تا چې مؤمنان دي هغه وخت یا ان دې رانی دې شوی هغه کساو تا چې مؤمنان دي ان دا خبره آیا ان دې نږدې شوی هغه کساو تا چې مؤمنان دي دا خبره چې نرم شي زړونه دي د الله کتاب ته ذکر الله د الله ذکر ته د الله کتاب ته او آوا چرالی گلی اللہ دا حق نا تاوگو دا اولوی دا دا غرشی ورطویا مشین ملگوی پی تو کلا شای شبت دا مشینو گورا لاندی مشینو گورا ملگوی پی این دیران دیشوی حق کساوتا چی مومنان دی چی نرم چو یری گزرنا دی دا اللہ کتاب تا او آوا چرالی گلی اللہ دا حق نا وما يكون كالذين ولا يكون او نشي پشاندا کسانو چور کرے شور تے کتاب پخوا فطال عليهم العمد اوگدشی دا پدی باندې زمانہ بس کس کر دے زڑنو ددی او فقصد بس شخشی دی زڑنا دی او دیر ددی ندی فاسکان پوی شی یقینا اللہ جو نکئی ترو تازہ کئی زمکل را پس دو چوالی ددینا تاکی ترا بیان کری مونگ تاو تایا تنا دید پارا چی تاو دا کرنا کارواق لئی یقینا خیرات کے ان کی سڑی و خیرات کے ان کی غجے ورک ان کی اللہ تا سڑی قردن حسنا ورک لخیستا یا واقرد اللہ ورک ان کی اللہ تا ورک لخیستا دو چند بک اللہ دیلرا دا ورک او دا اجر ددوی او دل ربی اجر لے اجر عزت من اجر اجر کریم اجر عزت من او کسان چی مان را پالا اور سلی او پیغمبرانو دا اللہ او دا کسان دی درشتی نونا و شہداء او شہیدان ان در ربیم پنی در رب دی یا و شہداء او گواہان دوار مانی او گواہان پنی در رب دی بھئی دل را اجر دی بھئی او را دی بھئی او کسان چې کفر کو دروغی وی پایا تنو زمونگا دا مرگری دا جانم دی او سای کی کت دا مال لگو گورا اللہ وی زمان لار کیو لگو کنے لگا کی کت گورا آکی کت دا مال لاو لعب دی لوی دا پخ بلمس کی پیو بلوان دی دیروار دا مال اولاد دی خود دی مثال دا سیدے لکاغا زمیدار چا فصلو کری شن مزیدار او دے پا خپل فصل خوشحالی کی جذب کور ترارم او ناگا پی عذاب راشی اگا فصل زر زر شی ٹوٹی ٹوٹی شی او خس و خاشاک تجو شی اللہ وی ایلمو پویا شی یکیناً جو اند دنیا لو بی دی و عبسی دی و زینتون او زینت دے و تفاخرن بینکم اولوی دا پا خپل مسکی پیو بلبان دے و تکاسرن فی الاموال والاولاد او دیروال دے پمال اولاد کی کمثل غیث پشان د باران دی عجب الکفارا چ تعجب کیا چی زمیندار لرا نباتو گیا داغی عجب الکفار گورا کافر آو دا بند کی تنخواہ بند کی دا سنمی بیا کی جی بوجھ اخری نو بند کافر تایو لگی دلو دا وقتی اچھے نہیں لگی دلو کوس چھو لگو سوزو لینی یارا دن نسوک دی دو گاؤ گو دن نسوک دی چا لگو تا لگو لو مشین تاو لگو تپوسو کیا مشین چا لگو لو دئی تزوائم چپا کما بیلی مشین ملگ ہوئی او بس سوزی کور والا بند کر دا چال لگو لو حضر بس پرے دو اللہوی آجب الکفارا کافر یو لغوی ماندا یو اصطلاحی اصطلاحی معنی بانی کافر اصطلاحی شریعت ہر چاہتا ہوئی چہاں کی پٹکڑی دینی پٹکڑی د ایمان والا خبریں پٹکڑی دیتا سوئی کافر چنکار کئی دا احکامات دا اللہ نا او یو لغوی معنی سرا مطلع کے پٹا ان کی توئی نو دلتا زمیدار تے کافر ہوئی زکاة چی دے دانا پٹای پزمکا کی شیخ القرآن مولانا محمد رفیق سے اللہ دے غریق رحمت کی اللہ دے آغا جان خستہ کی بھی اوزل درس کولو نو آغا وقت کی توڑیری کی مسئلہ نوی نوی شروع ہوا نو لوڈ سپیکر بانے درس کولو نو سار مس پسی بے درس کولو دورے شروع کرے ہو او بیا با پنج پیر تتلو سبکونو تا دورے تھا خیال ہے نو سار مس پسی بے روجو کی اوہلا نو بیا با پنج پیر تلالو آل تب دورے کی شامل شو پنجپیر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پس نو وی ساری درس کولو تو دا زمیدارا دو جو پشمنے ہوگو دے بدو وقت تو وطل گوڑ تا بیا روجو کی پرستو تکلیف بو گرمی بو نو یو بابا ہو تروس آگا جو اندے ہو دا اصل جو لاغانو نو آگا گوڑ کولو او مولانا سے وہی چھے اللہ زمیدار تک کافر ویلی نو پا نور سنو پوئی دو مولان سے بوئی چی پا لغوی معنی سرا کافر او پا اصطلاحی معنی سرا کافر چی دا اللہ حکمون نمان نو دس صرف داو آوری دل چی اللہ زمیدار تک کافر ویلی بس دل رمبے گوڑی کولو پا جوارو چی دارتوی جوار کرلے چی چیو بس اگر رمبے پا جوارو کی کی خودو او ډیر په غوسه روان دی یو دکان کې وای بل دکان کې وای بل وای نن خو یې ور کلا بل نه اورېدا په خپل غوږو چې ټول زمیدار کافر کړل دي دا پراپګندی شروع کې پچلی کې په مال کې د مولانا خلاف دا غلطه پراپګندی نن مې په خپل غوږو اورېدل خو ساده سره پس او تر اخیره مولانا سے سر دشمنی ہوا مولانا سے پس بے مجھ نو کھولو خیال تر اخیره دشمنی ہوا دیکھا بازی زدی وی او کما کلم بھی ناغا وی نرے لاتو زمیدار ور کے کافر کرن اللہ وی تاجب کیا چاہی زمیدار لرا نباتو گیا دریزم کی بیاوشی اگر فضل ہو گیا فترا نوینی تدیر مصفر رازیار بیاشدہ زر زرہ ٹوٹی ٹوٹی وفی الاخرت عذاب شدید و پاخرت کی عذاب بی سخت او بخنا دا اللہ دا طلبنا و رضا دا اللہ دا دیر لیا دا ندی جوند دنیا مگر سکد دو کی سابقو الہ مغفرت من ربکم رامنڈ کی بخنی در اقبلتا و جنت تا چپلن والے داغی پشان لپلن والی دا سمرنو دزم کی دے اے تشبیہ ور کئی د غیر محسوس د محسوس سره سمانا اس تا کو جنت نه ویلې نبی علیہ السلام وی چې وا دنا دنا جنتی تبا دم لوی جنت ور کړی شي سمره چا د نظر لګي او بل یاد کړه چی او ادنا جنتی تبا دے دیزم کی اسمان عمر جنت ورکریشی اس دا طول جنت اللہ تشبیح ورکی چی دمر لوی بھئی لکا پشان دا اسمان و دزم کی دا دزم کی اسمان عمر ولی ہوئی دا خو بھئی او معمولی جنتی تا دمر ورکریشی خو چون کی انسان تا پا نظر کی دین لوی بل سنخ کاری ازم کی اسمان ورکلوی سکاری رہی ذکر ددی سر تشبیح ورکا چد آزم کا آسمان خودی لیدل کنا نو تشبیح ورکا داغا غیر محسوس دا محسوس سرا چغد انسان پذین کیا جنت میں رات دو چدا بسنگ جنت دا بسمر لی اللہ وی آغا سیس چتی محسوس کے داغی سر تشبیح در کون لکہ اسری کی اسیس لیدلے نینو آغا بسو او گوری بیا او چلون دلون دو آغا بسو کوئی گینا سیلی دلی نہیں نمونگ دا آخرت پا معاملاتو کی غلاندی ہوگا نمونگ سیلی دلی نہیں جنت من سیلی دلی دوزخ من سیلی دلی اگر یولون تو شاگرد ورطا ہوئی حافظ ہو پستر گلو وی استاجی کیر بخوری پوخ کم در تر نغور توی بچے دا کیر سسی دی وی دا سنگی وی تک سپین گنتی وی دا سپین سنگی وی لکا سپین آورنی او سغی اجس چر سلی دلی نو بیا ورته دا سپین واور څنګه وی لکه سپین بتا وی دا سپین بتا څنګه وی دا سی هغه شاګرد ورته لاس دا څنګه کړه وی دا سی مخ کې وی دا وی تل ګرا دی خو کا بچیا چې را دی پای کلاس ورته او دیړون پیدا سی لاس واو نو وی نه بچیا دا نه خرم دا وی مری کین خلی دا نه خرم دا به مری کین خلی او چړون سلی بلی دی نو هغه کو با امو قران دی د اخرت بارک اس سے اس میں کہ آسمان مجھے دلے نو اللہ دے دیس طرح جنت تشبیح سے کرا کا پا خبر ہے پوچھ شئی کوئی نشوی اللہ وی راو ران دی شئی رامن دی کئی بخنی تا دخپن لبد طرف نہ ہو جنت تا چپلن والی دا گئی پشان دپلن والی دا آسمان دو دو زمین کی بھئی تیار کرشے دا کساو تا چی مومنان چی مان راوڑے پا اللہ و پا پیغمبرانو دا اللہ دا دے فضل ورک دا فضل دا اللہ دے ورکی رب العالمین چالے چی خوشی او اللہ دے خاوند فضل وی اس پنجم وجا مال او دولت برے یاد لرا دا عذاب دا اللہ عذاب نشی لڑکو لے ولی کا اچھا عذاب دن لڑکی کچر جمع کر دی نو مال او دولت عذاب نشی لڑکو لے ہاں چی رشی کی تاو تا سے مصیبت پزمک کی ولا فی انفسکم او نپنف سنستاو کی مگر لکل شوے دے پلوئی محفوظ کی من قبلی فی کتاب ان پلوئی محفوظ کی من قبل اڑان مخ کی من قبل اڑان دی ان نبراد پیدائی تو مخلوقات نا یقین اندا پا اللہ بانی آسان دی ان نبرا دا پیدائی تو مخلوقات نواز میں ناصر دی اللہ دی امداد کی لکیلا تاسو دا بیان دی دی دا پارا چھ غم جن شئی پارا چھ فوت سول تا سنا ولا تفرہو او ممستی گئی پارا چھ در کری تاو تاو اللہ منل ساتی داری او چلولی فخر کے ان کی سرا ہر کسان چھ بغل کے او کم کئی خلق تا پا بغل سرا اللہ ادا چلولی او فخر کے ان کے چاہ چھ دوستی او ساتلا دل ہر آسوک یا تو اللہ چھواو رضو دیننا ہر آسوک چھواو رضو دیننا بس یقین اللہ دا اللہ دے پہ پرواز پہلے شے تاکہ ترا لے گلی منگا پیغمبران زمون پو آدھے دلائلو او وانزلنا ماہم الکتاب او را لے گلی منگا دا دی انبیاء سر کتابنا والمیزان او دا طول کتاب برا لے گلی قرآن لیقوم الناس بالقسط دی دا پارا چودری کی خلق پہ انصاف وانزلنا لادیدہ او پیدا کر منگا اس پنا فی باسن شدید چپائے کی جنگ دے سخت فی باس ان شدید پائے کی جنگ سخت او فائدی دی دا پانا دا خلق کو حدیث یعنی ما من سناتی الا حدیدن آلاتوها مذر یوئی حسیو کار مونگورت سناتو آئی حسیو کار خانہ مگر دوست پر ناغ جوڑی گئے ہو دوست پر ناغ تیاری گئے قوان زلنا لادی پدی اکوڑی کی یو مفتیو دا بارے خلق ورطر آگلیو چې د پنځپیر مولانا شاګردان پیدا شوی سوق ورترا اغه وی مون سرچینې مناظره وکي نو دی مفتی ورته وی چې غي سره مناظره نکېږي اغه سره مناظره نکېږي اوس هغه مفتی نشته هغه مړ دی وی دای سره مناظره نکېږي اغه ډیر تیز دی دای مشرانو مناظره تګار نه وکي خو دای بس کیږي نو وی سوق وی الله سورتی حدید را لګلې پای کې دوست پنه ذکر دی او بس اس پنه تو چلو الله ایوان ذلل الحدید فی باس شدید الله ای ما پیدا کړو اس پنا پدې کې جنگ صاف دی بس جنگ ور سره وکي آغا قسان چلال آغا کلی کی جرگرا غنڈکا او زمون مرگری دیر شیدان کل کورنے وردوران تو دا چا دا دا دی ظالم مفتی پا فتوہ باندخا او دیوئی چنہ سوائے وردما آغا مولانا عبد المقدس بدلتا بیان کولو نو خبر اوکا نو بلور پسی بیا بیانو آغا نرم و نرم والا آغا او یرا سختی ندی کول پکار سختی ندی کول تا تو آیا مر سپا ترا تا کو پدین جان سرپ کو غٹ کو ددی خلق دلا سے زمون مرگر تو سمر تکلیف نہ رسدی تو کہ مولانا عبد المقدس باچا سخت خبر ہو کہ نہ تنقید تو تنقیدی بیا دی رو گتا تھا او کو بیا دی پل پ جانگیریم تنقید را تھا او کا تنقید کو یرا مخ کے جوڑو توڑ دے او مخ کے دیر خلق او الکا مخ کی چی خدغ او تو سوزا لراغلے او چی خن رے سوزا لراغلے دا چی خنو تو براغلے خو زخو کا سوان بیا وی چیرا خپلو مرگرو نا خپل مرگر چی منافق شی سبکی وس دا منافق کی خوا خبر پوئی گی دن لوی منافق دنیا کی نی دے صرف خپلو مرگرو تا تکڑے چی پا خپلو مرگرو تنکیدو کی چرت بیرتیاو تا نرے تکڑا پا بدات و رد نکی پا شرکیات نکی نرمی نرمی ہوئی دا نرمی نرمی دا دا ٹولے میں ذریعہ جوڑ کی ایوزل ما مسلو کا چھے پا فلانو بان زکاة و خیرات نکی گی شیدانو بان تو یہ ولی نکی گی ولی نکی گی یعنی راڑی راتا کی گی را بان سبوئی سر اس پیدا کړی دا موږ اوس پنا په دې کې جنگ نه سخت او فائدې دي د پاره د خلکو ولعلم الله او دې د پاره چې سرګن کې الله دې د پاره ولعلم الله ولعلم الله مې انصرو او سرګن او سرګندۍ الله سو چې امداد کوي دا الله د دین او د پیغمبرانو بل غیبی پدا سیال کې چې نه دې لیدل الله یقین الله دې کوي مضبوط عزیز غالبا تاکی ترا لگرہ مونگو علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام او گردولو مونگا پا اولاد دبی کی پیغمبری و کتاب پیغمبری مور کرو او کتاب بازی دینا سوکو موت دین لار منن کیو و کسیر منن فاسکون او دیر دینو بات ان کیو کمونو دا اللہ تا ثم قفینا لا تاریم بیاور پسیر آلگرہ مونگا پنقشو قدم ندی پنقشو قدم ندی یا مانا ثم قفینا بیاور پسی را لگلیو مونگا علا تاریم پدوی پسی پیغمبران زمونگا اور را لگلیو مونگا ور پسی صاحب مریم ورکلو مونگا تا انجیل کتاب او گردو لیو مونگا پزنون را کسانو کی چتاب دارو دد را فتن نرمی و رحمت رو میربانی و رحبانیتن او دید زان نا جور کرو ترک دنیا لرا و رحبانیتن او ترک دنیا لرا ابتدوا دی جوڑ کرو دا زاننا ابتدوا دی جوڑ کرو دا زاننا ما کتب داریم اللہوی نو مکرکن من پا دی باندی چھ ترک دنیا دنیا پریدا صرف دا جماعت گوٹنی سا دا عیسائیانو کیو دا دا عیسائیانو عقیدہ و نظریہ خبر کوئی بعضی خلق کی کہنا اگر بالکل دنیا پرید او دا جماعت گوٹنی سا اگر دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چاہوئی چی جیسا خلق پا جماعت کے راغلے دے او ناس تے اللہ یادائی او دا دنیا کار کا سب نکا او وئی چی منگا متوکلین منگی پا اللہ توکل کرے او جماعت کے ناس تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کو چدا جماعت کے ناس گئی ہوئی منگ پاللہ تو کل کرے من عمدہ سوکھ دی نو خلق اور تو یومن متوکلون. نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نا دا جماعت کے ناس سے دنیا کار کا سب نے کہیں دا توکل والے نے دی لا بل ام المتاکلون بلکہ دا توکل والے نے دی پر دین خورن کی. عمر فاروق سیدھے دا دنیا کار کا سب نے کہی صرف جماعت کے ناس تھی لا بل ام المتاکلون بلکہ دا پر دین خورن کی او کانی راواز استلو خلق اگا خلق پکارو ویشتلو دا جماعت میں بھارو شرل خیال دئی تو عمر فاروق پکار چھے صرف دو جماعت گرتنی چی او دنیا ترکی بیاتی مورم خفئی لارتم خفئی خزم تی خفئی علیکت دنیا کار کا سب نکی دلتا یو ددی خٹو کے علاقے نغب کار کا سب نکو نیوزل منگا سے روزہ چلاڑو نو ما غل تپوس کو وی بس جی پلار را روانی ما وی بس اللہ سے چا پگڑ کی واچی وی اس دامن خط تکڑی اس دامن کار کی وی ما تیرا کی وی سلکو مکار او بس دغل بے شورو کرے وا جماعت گوٹی نہیں ولے ہو او بس دن کو مو دن کو مو دن کو دین نبی علیہ السلام نہ خزیات نوستا صحابہ نہ خزیات کو اگر دینم کولو دنیا ایم کولو اگر دینم کرو دنیا ایم کرو دے بس صرف دا جماعت بوٹی نشی کیا لیے خبر دا پا دین اسلام کی نشتے بلکہ دا عیسائیت پا دین کی اللہ وی دا جاننا جوڑے کرو در تر کی دنیا لرا ورغبانیتا ابتدوها او د ځاننا جوړ کړو ترکی دنیا لرا نو مقرر کړې مون په دی باندې مگر پلټ مگر د پار د لټولو در زاد الله فما راوا حق ریاتیا لیاز نو کو دی پورا لیاز د الله بس فاتینا الذین بسر کړم گا که سالتا چ مؤمنانو د دینا اجر وکثیر منهم فاسقون او دیر د دینو ماتون کی کون د الله تا او ایمان والا او یری گئی دا اللہ نو ایمان والا ای پی رسولی پا پیغمبر دا اللہ درب کتاو ترب العالمین کے فلینی دوان دی دخپل رحمتنا او بگر دی تاو تارلا تم شو نبی چی دی بپائی کی اگر را قما دا خیرت او بقربو کتاو تاو اللہ دے بکن کے مہربان لی اللہ یعلمان الکتاب لیا اللہ کی لام زائد دے او یا لما یعنی لیا لما علی کتاب دید پارا کہ پوش علی کتاب اللہ یقدرون فائل اہل کتاب دی نو مانا سا خیال کوئی مانا دیر پارا چپویشی علی کتاب دیر پارا لام زائد خا لا لی اللہ کی لا زائد دیر پارا چپویشی علی کتاب اللہ یقدرون علی شین چی قدرت نلری علی کتاب پس شیوانی دا فضل دا اللہ او یکینا فضل پلاس دا اللہ کی دے ورکی رب العالمین چالے چی خوشی او دوی متو جی لی اللہ کی لام زائد نہ دے اللہ یقدرون کی ضمیر مومنانو تا راجے دے نبیا مانس لی اللہ علما چھپوئے نشی آل کتاب اللہ یقدرون علا شین چھ قدرت نلری مسلمانان پسی سید اللہ دا فضل نہ لام زائد نہ دے نمانا چھپویا نشی اہل کتاب چې قدرت نه لري مسلمانان پس شي د الله د فضل لا او یقینا فضل پلاس د الله کې دی ورکی چاله چې خوشي الله دې خاوند فضل لوی. سورت کی ترغیب انفاق او جہاد تھا او اگر پنجو وجی ذکر کو لے کمال دخل کے اول رفع روایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم.